opet je ista priča među nama. Ponovo je svetlosta, bila je tama. Greška je moja, kriv sam, znam. I zaslužujem za uvek da budem sam. Shvatio sam ono što pre nisam znao. Za gram tvoje ljubavi život bih dao. Dao bih život da ispunim sve i u zagrljaju svome imam te.